taşı gibi. Oy oy. Dumanlıyım dumanlı, dağların başı gibi. Oy oy. Yosun tuttu yüreğim, derenin taşı gibi. Yosun tuttu yüreğim, derenin taşı gibi. Gözlerin ağlamasın. Oy oy. Dertlerini ver bana, gözlerin ağlamasın. Dertlerini ver bana, gözlerin ağlamasın.